انا تیرو تسری ایزا فعلو فائشتن اغیر او وقت کرد شیطان چی دوستی نسکی در انا تیرو تو باشی نسکی اغدا جی شرک فعلی اغدا جی مکی کی در مکی خلکو حج کی عمره کی داشن تپ تواف کی عرفات تطلو کی مزدلفه مینا کی در زن نبیداد در نکری او دا پخپل کولو کنکو کو پنور ریخی که دا پا حج کی دیتا سو بای کوای دا دیزه ادب دی دا دیزه احترام دی مطاقی که او داومو چه خپلو جامو که تواب دی بیت الله بنکوای بیاد بیدا دی که گناهون شیدی معاصب کی شیدی دا پاک زیره ندیتا پاک او پاک جامع دیل مناسب دا ندا دستورو چلی داغی متبادل انتظام پرا سکرو ار سری پا نیت دا ثواب بانده سل لنگونا زر لنگونا دو زر لنگونا دا با جور کرو تیار با پراتو حجیان برال زوی که بیو بردو نو لنگ بولا حجی ورکو چه زمان با ثواب کیجی جنکول دو سادری او سری لیو سادر نو عورت بے پکڑو وجود بے پکڑو چه دا با دا چاو نرسی دا روس تو لال لنگو نہ ختم دی اس نیچترے نہ بیا بھائی زور کی او بول رول نہ برپن بجا دے دو نہ ہری نو بد روزی طواف کہ جنا کو بدش پہ طواف کہ سرب غزل میرا الیوم یبدو بعضه او کلو فما بادا منه فلا احلو نن کے میں ٹول وجود سرگنشی او کلب سرگنشی دے رکھا تھا چه توم را سرگنسو لا احلوهو اغا پا ور روانه گرد یعنی توم وجود چه مکابه تا بربن لغل خارشی نو ور پی حرام شو نو نیت پکی ده ثواب کرو یو نارواو لغل گرزه دل دیم نارواو ده ثواب گرنل و ده شرم پکی وو دروازی با سریو ده شپی با زنانه بی تو سن بے کول چچا بنا کو چمک ودا کر اللہ امر نا بہا اللہ ملتد دی ہوئی دوڑ سو مطلب واہر علی کرے گا نہ مطلب ارادے کہ اللہ پری خوخ نوے لانا کالانا آن ہو نمون بے ری نہ خبر کر کا پیدا کرے ہو دینا ارے خبر نہ بے زموں کے جڑوں کی نفرت راوس نہ دے دینا بے منگا اڑ کہ اللہ کے نمنگ نالی زمین ظلم کی نفرت نہ پیدا کی بلکہ منگ تخخ کاری گی نو بیا اللہ پہ خوشحال دے رضا دے داد زان نے تحلیل دا دغ سے بربن گرجے دو حتی حریم دا جامع دل رکولو زان نے جوڑ کر شرک فعلیم دغ دین کہا کہ دو سر نوروں گاندہ دنے اعتقادی شرکن دے اکلا چیو کی پلیت کار بے شرمے کار وای دو او من کی وای مند جمون پدی مان پر مشران او اللہ را تو مند دغیری لو کرے اللہ و ما نحن علی لا نقلنا عنه حسن بصری و رحمه الله تعالی اللہ تنے خو نو بے دین واپس کرو وا ہوتا رشتہ دتن اللہ خون نہ کی بے حیائے پرتئی اے وای پ اللہ بانی ہاتھ چ دری نیچے نہ پے گئے پی رب کو میں امر کرے دے انصاف درم مسئلہ توحید رد شرک اعتقادی رب میں امر کرے دے دے انصاف کو لو اور رب میں وہی دیود روائے مخونہ نیت کے مخونہ قفل ارجمات سخا عبادت دے سخا یو اللہ را مدد کے خالص کے ان کی اغلا ردین لکچ پیدا کریے بیا بھم کر گئی فریقا حدا و فریقا حق علیہم الظلال حدا فریقا و فریقاً حق علیہم اضل فریقاً حق علیہم الضلالہ اول مفعول دے ادویم رسو دماؤز مرآمیلو علی شریف التفسیر دے قسم ندے لو سلط ہوا علیہ او مناسبہ لنصبہ دا خو پہ نمسلط کی کنا حق علیہم الضلالہ پہ نلگی تدے مناسبہ گورا آپ مسلط گا دا اولی یقین کری دو شیطانان دوستان سواد اللہ نا گنی دو چپ سملائی دروان دا جال مرکب دی جال مرکب دی تو چکی غلط او بیاو تا سیوم و فدیم نیدی پوچ دا غلط کن جاہرین بل جال مرکب وی دا کار دا خیر دی درم خونه و دا اولاد دا آدم اقل خواهست پل جامع خواهست دی هر وقت عبادت که ان کل مسجد ان قصد کل مسجد نو بیت اللہ دا طول جماعتون مور دا او تا سوال تا کی جامعی و غردونی ورائس که زیاده همه کوایی سمانه دا پابندی ملک و حکم عام کو شرک فعلی پا خور لسکر که اونه که چی دا خوراک خده و دانه دی خو ورائس که زیاده اونه که چی دا دان نه بنده وای نیسکا اللہ نخوخی جاتی که اونکی قل من خرم زینت اللہ رد شرک فعلی چا منه که ری خواهز دا اللہ چرا وقل و بندیانو لائی چا منه که پاک دا خوراکون ولی منه کوایی وایا دا خودی ایمان والا اولا پا جند و دنیا کی کافر علم دا ذکر ذکر که چنام پا دو دے کنا دو بے قدر دانیو کی یو طرف ویلے دے بل طرف پریخی دے یا للذین آمنو فی الحیات الدنیا وللکافرین کافر علم دے ندیندار علم دے دلیل پسر دلیل دے صورت بقرہ آیت دے ابراہیم علیہ السلام اگر دعا وردق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر روزی ورکن ایماندار لورک کافر لون اللہ وینا ومن کفر فومتیه ثم اصره الى عذاب النار او سر یو دکی آیت مطلب حل سو خود ایمان والو ذکوی چه احسان دا اللہ سلن پا ایماندار بانی دی او دی با دی احسان نفیده واخلی جند دنیا کی ای کیو آدی بای ایمان والا اللہ پردی قیامت نعمتون بیا غولو دی وحی اللہم فی الاخرت خالصا صاف میں بیان کرت جی بی پوری گنو اصول دا اخلاقو انما حرم ربی الفواحش رب می من کردی پلیتای ما ظاہر منها و ما بطن آچ سرگن لیتناو کپٹی فیلنیو کقولان اگا اللہ من کردی شرک فعلی من کردی ما ظاہر شرک اعتقادی منع کرے دے ما باطن اخلاق سیئے منع کری دی اخلاق حسنے ویلی دی بے باکی بے حیائی منع کرے دا پسرگندے کو پپٹا باندی یو دا پلیتی منع کرے دا دا پلیتی نزان ساتل سشے دے عفت تے پاک لمنتیا دا نو اول اصلی ذکر کو العفا دویم منع کری رب زمان گناہ کول شرک و بدعت والبر یزیات اکول اس بیسا بغیر الحق چه حقی وغیر که صورتا بغیه دا و حقیقتا نگه بغی نده بغاوت نده منکری دا نو ظلمی منکو والبغیا منکری دا زیات اکول ظلم حلم راگه برداشت راگه و درین شرک اول دا اللہ سرداز چنی دیرالیگی پی اللہ استثم دلیل شجاعت مشرک دا نیش نیریگی د څشي نه یریږي وی د دې ونی نه د څه نه یریږي د دې ډن نه نو ډن تا ته څه وونه تا ته څه وي چې څه شی نشته دې دا غن یریږي وای به بد باندې کټ وړي کم دې دا به نیا به بد باندې کټ وړي کوم طرف ته ځي کې دا مشهور وي دې طرف ته چې پیراوري نیا به تر دې په سړي کټ وړي زموږ کلیوال تیر ورځو نوکران ما خام چه مستان سملاستو کلتونو را کلیوالو بارا که یارو که ما را دسته سواته و برابرا دسته سمرازم اولی نیا بای تخبیر ازی کت با دبانی والی اگه بس دوا جوری پا ما بانی قسم ده که دبل طرف تخبیر آوالم دق که تخبیر پیر آوالم دا براشی و بیا بزمان رو غلالشی پا ما با کت روی اوا جوری را بانی سملاستم ولی بی یارا پا میزر که وکانا چی داسی نی چه تر کرسی بھی ہوئے سے دمونو دمونو اطلاع میں ہوئے سملا سم اور دوم پس پا دفمانو شو دشمنی شو نو دیرا اولو خوالا منگی سنگا چلو میں داگا چلو تنین داگا دے اسم داگا سملا سم چکتی را بانی اولو لنزو بیادی طرف سملا سے ایتا کی بے ایمان نہیں دکا چیمان پکی دو آغا بودی شی چیمان پکی نی آغای خوافی ایتا کی بے ایمان نہیں ما کی تیمان دیده اون را تاسو که روش دیمه تاسو کلیمه سر لا ایراغه نمانه نور خلا پریده ایچی پشمنه او شنو وقت خلا بو اپا ما تاجیبه چه زه ادو شونه کلیمه میونه بری آیت گورسی میونه نه چه سنگ ده ادو شون ترگین پده شون سشیرا پسیرا داره ما اولا حول اولا خود جواب دم رانیو شون بیا می آیت گورسی بیا سمرا سم بیا سشینه دابه که مشهورو ما از بیا لمنو ما حطوی ما ایل قدای بانجانو ولا نیا ولی شرم آوائی دا خود شرم خبرانده چه تو نیا بیراجی پردو لواندانو بانی گردی چه روخی نشی پا دسی گولی شو دسی که بیا رب نو گولی پولی پاس شو پا کما کل خلقی پلا نا شرم آوائی نیا بیراجی نو دا غو ندا انتو شرکو گولا تا دا سن ایرگی نیا بای تکلیف رسی نیا بای کرتا دا کم زیادا راغ لانو خپی کم دی کٹاری نو لاسون کم دی استرگی کم دی چی معلوم کی چیز دی او دا علم دا بلدہ پریدم ادامی دوی دین دا دان علم دا پردی دین چی پتا بانی و علم دا تا دا کم زیر آغ اللہ الفاظ نو چی دی نیش نیریگی دا مادم نا دا مادوم نا دا دن بل دلی تو کو ابیزلا نو شجاعت و کلکشا دا چشی نو نیریگی دا چشی نو بیر اللہ نا دا سنو نیریگی اسباب دینا اسباب تم کولی شنو اطل رم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون جو آیا پا اللہ بانی آغا چتا سخ علم نی سمانا علم بے علم خبر آنکی لا تقف ما لیسا لکا به علم علم سنو تلور شکنا عفت عادل سجاعت علم تلور آیا پنم زیادہ بانی ذکر کرو اب یاد دی اقسام دی فسیون بانی اللہ وقت مقرد چراشی لا استخدمون یا بانی آدم آدم علیہ السلام تا دا اولاد دا پر دا پروگرام اگا وقت ور کرد وست نوی که وستا نی خبر را که خامخا درشی تاستا لیگیری زمان ستاسو دا قامنا چه بیانی تاستا آیتونمی دا پیغمبر کار بلنی آیات بیانولی نصاب دا تبلیغ دا پیغمبر کتاب دا اللہ نصاب دا دعوت کتاب دا اللہ اگا دا تو بیانی نو تاسو برو مانی نو چاچه بچ کزان دا خلاف نی اصلاح اکڑا دادان پا حکم دا اللہ بانی نبوی چیرپین و غمجن شی قادیان راگ اللہین وی قرآن کی چلی ما یاتین نکو مزاری اللہ نون دا تاکیدی اللہ نتر قیامت با رسول را روانی دا دا پیغمبر اسلام دا دور خبر رکی کد آدم دا دور خبر رکی یا بنی آدم اغلی پروگرام رکڑو پل اولاد تا دا خونو کا دا خونو کا آدم با پیغمبر کم در زیبا نور با پیغمبران کم در زیبا نو چو او منه نو کامیابه دی زیلا برا سه که او نو مندلا نو دی زیلا نسرات لی زو آلات بیانی او راست رزال لی پیغمبران بخام خاطر زی نو توک دی ظالم چپا اللہ در او دو که غر ظالم یا در او دونو گونی دا خلق ینا لهم او برسیدو تواب اقیدو نصیبهم من الكتاب برخخ پلا دلیک دا اللہ نا سم روان دی داغو سم برخه دا بد روان دی داغو داغی مناسب برخه دا اللہ دلی رسول نمان را کل چراشی رو دا فرشتی زمین ساونا چناخلی رسول و نار رسول دی رسول یا ندی یو از رایلو طول دنیا ترسی قدرت سم را دی پا یو سکن کی دا دنیا پا مختلف و خلاقو کی دا ضرگون ساو علاو نساونا اخلی یو زی از رایل دی یو فرشتی دا ملک الموت بعض روایتونو کی نم بعض آثارو کی ازرائیل را گلنے عام حدیثونو کی ملک الموت و قرآن ملک الموت را گلنے وزن آثارو کی ازرائیلی دی نیو ملک الموت تی ادر طول دنیا پا یو سکن کی پا عربون دا ساخواندان ساخلی ساخواندان نو کرا پیریان بندیان نیم صحیح خبر دادا چی دا هر زند سر نسا اغسطل دا پا فرائض دا ملک الموت کی نو دا پا زرگونو پا یاد دنیا پا مختلف و طرفونو باندی معلومه دا چه علم امکامل ا قدرت امکامل دی نو دا دین خبر زیاده کروس قیاسته او وقتا دا پیغمبران و مقام دا ملک الموت نا دیر و چد تی نو چه اغا سا دیم را پتا دا نو پیغمبران تا با دین زیاده پتا دی عقیده بیا پا قیاس ا قیاس دیسی که چه پا دروغ باین صحبی دی یوازی ازرائیل ندی ازرائیل خاص و کسان و لطلو حیاب و زی نور اعوان دی دا غمرگری رسولونا فرشتی زمان که ساونا تناخلی وای تا فرشتی چر تا وای تاسو چر کهن اما کنتم چر تا دی آج تاسو را مدد کور سوال اللہ نا وی بروک شو کن زلو فزانی قرارو که چی دو کافرو اللہ بوی فرشتا بوی ننو دے متنو کی تیرشوی مرکستا سنا دے جنات انسانان نا روح ہے التران کا فن نار دوزخ کی دن نسائی روح دوزخ تلا ادیوی بیارا غل دنیاویا جسدیا عنصوریا اروح جنتنو تلا دیوی بیارا غل جسدیا عنصوریا دنیاویا ندیرا غل دروح تعلق سرشتے اتعلق پا قدرت دا اللہ رب العالمین دے سنگا دے دا پتہ متنشت ملا تقریر کا دو جمعی روز با نبی من یستمد بیی فی حیاتی یستمد بیی بعد مماتی امام غزالی سے فرمائی لی اغوی ما تردام کو تاریب و آورد ما پر سراغ ویتاو آنو رو دماغی نا ایداشو یزو پر سراغ ما خدایو منا ما پر مرکو کرے کوا کین خبر بکو تا تبیا سوی خماو پرتا که ویدی کنا غلی سا موز ختم شو زه انتظار کیم خلق خور شو امام سے معراج کے پاس زو پر سرار سلام نیو کو تو خالی پر مگرزول آخم ام دسار اگر کرده ما ایده او پوه نشیده تو کم تعلیم دی چلتا ما ایده اشتا خبره میوارد انم پیدره که تا دسوی وی کنه زو پوه نشو ما زی سو ما ایده اشتا ما ورزما پا او گدسی ورگی داره چه توک دی چه اغاوی ما یستمد دا پختو تکیمیو چه اغا مدد چه والیم نو پس دا مرگ تیمو وقتا شو راو کنا ایمان بزاری سی بویلی من یستمد دو بی فی حیاتی و پنی غوشو نو ما پا حیات که خواست باب شده لاس پیش شده غوست درگش شده ساپا کیتا ده نو پا غیبانی بست نقل و حرکت گی و پس دا مرگ نا چه آزار طول مفلوش شو ادا مر من گئی مچ دے سارا ٹول وجود کر پیو دا فنم کر جو عذر الحقیقیم دے دی پی جی دا گنی تاری دے نو دا ٹول کر پی جی مچ دا کر پی جی دے پسنگ را گے پا کم علاس و پا کم خو چی بیا مدد کئی اصاب کیون نشی اصاب کی تایی کن نو مایا چا او اپنو بیا سنگ را گے وی ٹول نیوت لغوانی پاتی لغوانی ہمارے تو لگ پاتی سلم برخی کا زرم برخی کا شلم برخی ابر ادا میں استاد گورو کی روح کی روٹی کی جینا جس سے لاش اس سے پاتی سیدھا تو ہر دے بسی ادا ٹک ٹول تو پختو روان روان کا نا داش دے میں تو پکے تھا پاتے سن جی سیدھا وانی کا نا سی پورا وانی پاتی پاگے بانے نمائے تم آتا ہوا ہے چھو تو پاتشے اچھی روح پاکی تو پاتشے نو خود اولی بلخلی روح پاکی پاتی دے مالی اولی ویسی لے کی اور روح پاکی مستاز لوگ واندی پاتی دے نو تول جنازہ والی کائی غسل والی ورکر زکر غسل پا مستاز دو کنا نمائے تو واندی روح سو گوتی پاکی سلو آئی روح پاکی نہیں کنا نو بیاتی سنڈی وچو شنو غالی پاس کیولا بیار علم دیکھے دیا پلے جی پلے جی نو ماو توی چی روح پکی تشتے نو دا ساری ولی نیشتا دی وی نمانی تنو چی خبرو نفر وی عائشہ سی جی قوالی وی چی کلبا ابو بکر راتا دفن شیو او نبی علیہ السلام نو دا با بی پردی قبر لطلا اچی عمر سر دفن شو نو بیا بی مخ پتا وی حیاء من عمر دا تکی چرتیات کرد دا عمر سر نبی شرمیدہ غیی مئینی پردہ مانی پردہ راگلا پرتو کی دن نو مینی کہنا پر کمیز کی دن نو مینی چیدی دم رو منو نو خور دا پاس یینی نو پدی پردہ مانی باقا نظر نلگی دیا پردی ندن نو مینی اما استاد کلی خیز روانی زمانی کل روانی دی دا لغلی پر بندی طول ارتا که خبرون کی گرد جا طول مڑی وینی تا سبیا کورتا ہم پردائی چی پنی غوش ہمتا نو مولانا سوید چی مولی سیر میں ہاں سے داد دیرا گرانا خبر دا پاسانا نحل کیجی میں دو دوست دا خدا مرے وچا شیر اخو کو دو منٹ تاسو دماؤ کرا جو صاحب اونو کیجو سرا مرے وچے دا پرے وچے صاحب اونو کیجی و دماؤ تاو کئی خان را پاس دلاسانو سے پاسا دس را خبری کئی تا نی خبر دا دا کابرگام اگر شری دی کنزلی را تا جدا اکڑو دوی بیارا واندی آیا چی دنیوی بردکی دی یو کال نو تیر ڈالا واختا آغا مولا زمان گڑاری تشو آغا خانون زمان گڑاری تشو مناظرہ جوڑا سو زی بوتلم بوداس پینگی سوڑا تلیرہ تا گوڑی بالخ دی جس پاسم نے پاسی را سرا گیٹے رکھ لو رسما تیلا مہاوی خان کا کہا یاد دیا پروس کرے چلے کنزلے ہو ماں وی آؤ یاد دیرا تھا کنا زر پختون سڑے مامی چی داغو پڑا لکن جو تا تو نے کنزل کن وہ چستا ڈالا کران جو ہوتا پا کنزل کن زر خواہی پختون نور تو خمالا نرہ جی وہ ستا ڈالا کن جو ہوتا پا کنزل کن مائی کواہ تو نو تا خواہ تو روح پاتے دے لگ پاتے دے دیر پاتے اسے پسا غم اختے اللہ وی مردی روح تی ہوتے دے جو تو ہے مردی روح تی ہوتے دے اللہ وی چی پس دمر گولو سو گوندون شتے پا بردخ کی جو تو وی اکشتے بس نوری پا کسو گوتی وی کسی دلو جوری پڑی روح تا دن نشے دے بیا سنگ را گد اللہ دا جیلنا کرا چی دن نشی اوڑا لانت بوی دا قیامت مسئلہ دا بردخ کیون دا دا قیامت دا لانت اختا نو بدی ردی بوی پا فلام عقیده بانی اخت عقیده والا اخت آغا امت چه در برسر عقیده کیاو دی نو داو پی لعنت ہوئی حدیث کی چرازی لا تسأل المرأة طلاق اختها بندی در بلی بندی طلاق اولو نوی خواهن تا چه دا پریده دا دیو تنی اختی تویلی در خور سر نکا کی گی در بلی چه خوری پی نکا کی دا اخت پنطلب پا خواهن کی شریکی دی لکدا چې دیو خاون دلان دی نو لکدا چې خوین دی پرې ده کې نو تور وای چې دا بل پرې ده الله تعالی چې کله پن شپ جان نن کې غون ټول روبا وای ا دار کو ټول اورسی درک مندو ته کنه تتابعو وای بارو سنیتلی تن کې را منوتا دړه منو پار کې روس تو توګ دی تابعدار تلی دی مخ کې تور توګ تلی قائدی تلی کنه قائد خو دی مخ کې نو واد فی شر دوزخ تا مخ که لاره ده او تابدار او پسی روان دی نو چه دن نشی پیو با لعنت وی موی با دو رب زمان دا پلیتان دی ها اولا دا اسم شاره دا پاره دا تحقیر سپکاوی داد دا چی دونه دینو دا سپک دا زلی دی دی ازلونا دو من خطا کری والله ورکدو رسدا دو امرا دا جهنم یو دا دو حق یو دا گمرا کول حق اللہ ویلی کلین ضیف النار یو لبرخ گدا لیکن تسبین ایپوا آر یو بوی چی سا عذاب دی خدا پا ما دی در بلا که تاغ سخت نو تاسون هم سر بروم ردا ولی یو خودی دین نویده کرد یو دی ناروا کل ادویم دا دین دی نیزده کل پا دو پسی روانی ولی نبا روانی دی کنه پا لندو بانی لندو پسی ولی پسی تلی در حق ویم که چوکو ندو تالون دی و دی دو که پرخ دی ولی که دل سپیر را پریدی دو سپیری اطول دو سپیری را پریدی نستا دا دو دا آقا دو برابر می نستا آقا یو دا آقا دا سلو نزیاد ترانه دا نو دو سداغانی دولون دی دو دولون دی خود دو آقا سد گزاری وای دی او دی آقا بل آقا چی دی آقا دو گزاری نبار دی تیر دی دی کل نزیاد کن تا سویلی دی کنه وی جهل پا دین که معتبر نده احکام شرعیو کم معتبر نده پا ظاهر کم معتبر نده اللہ سے خوب معتبر نہ دے پا عقیدہ کی عمل کی اللہ رب العالمین خوب کئی بندہ سرا عمل کے جہل بانے خوب کئی پا عقیدہ کے جہل منظور نہ دے اور زکڑے با جو دین دا علمبانی با ہوئی وہ علمبانی پا بارد رستانو کے یا رستانو تا نو سے نشتے تا سو پا ہمبانی سو غورو آلے چھ تو غورائی نتال اللہ گو مالا دیر اسا کیسا دا پا سو راگی کتا سو کول درو دینی گرنی دی جہنم نلال وطی نشی لایت خرون الجنن دا اسمان روحو تنبیرت کی روحو تا عملون تای جنت تبا دنن نشی تراغ چنن او دیو فی سم ملخیات فسم دستنکی تعلیق بالمحال العادی زمن دا پوه مناسب دا عقل مناسب او خو دستنی پسم کن نوتر من تمحال کاری اور اللہ رب العالمین قدرت نشتے کہ پاکی منڈی ادن میں کی قدرت نشتے اکولی شی تعلیق بالمحال العادی شیطان سری سر مر گرے شو ویتو پا دی تعلیم ملا پسی ولی دیر گرزی ویلی کنا پنی غلال باتا کینم ولی پسی گرزی وی زمان دشمنان امدادی کنا دو خلق پوی زمان دغلاگان و طریقی دو واردات تا زمان خلی چیزان چنا ساتا ای نوی دا خبر بدیشی نی دمرا ہاں غزبرگا پلان کیس برگا مرانگوانی تشمار کرد خود یا تفونه که مخلوق رازی بیعتونو تکی حلقی لگوری ذکر پا خلقو ذکر رو لگی پرتکی گیا لگی اگا خود جاک کار کرو یا غن کرو کار تا دی خلقو دی پلار روانو کاتا یو شیخ راغ ملنگ سیب راغ ملنگ تا بابا جی خبر تفوس کن وو کا بابا جی تا شیطان وی وی زمان یو خبر کشک دی چه دا زمک اسمان طول اللہ رواخلی ندستنی پسند کی بہ منڈل سی وہ بہ منڈی سنی پسند کی قدرت خدا اللہ ڈیر جاتے سنی سن کی بہ منڈی اللہ ڈیر قدرت میں کرا پاس بہ منڈی جستنی پسند کی بہ لاشی یار سو منو قدرت کو ڈیر دے کچھ سو ہم وہ خا تھا تو مسالہ نہ مارو مزہ تو تعلیم گرم کر لا روان سو میں تو تعلیم را کے پیرا لگا پوندی چاؤ دی پیڑ ہوتی تھی اب بد شت روان دے پوندی ہوتی تعلیم سر پہ خیر آ لے نہ رالی جو چر تھی زما کیا درس رسم روانی میں وے خا خا یہ تپوس کو سو دا تپوس دا گنا ہو وے دا دنیا ٹول سنی سن کے بنے نہ ہوتی کہ اللہ منڈی وے خر دیا دا اللہ قدرت نہ مانے تھا تاب و سرو بھی منڈی پکیتا جو چپیڑ والا رہو تو لو درد تو پا جی روی تو چرتا جو دے جن سو سر ہے کسو خبرو کی شکونا پیدا کئی روان دی سیتی او دیلی دی دا غیم ایمان ختم کاز برکا دی دا غیم ایمان ختم شو پا شک کشو تردد کشو ادیل لگر تو غورت دیو قتل چیو تو غندی را منیوم والوزو اکندری را تو مکرو ایمان دا دی تعلیم ملا خطا کا نو خلق بطول خطا شی تعلیم ملا دی نی خطا کئی نو کتے خطا کی اگر تو توبو باسن ایدارا پاسی دیرانی کی زی بوزم بوزم بوزم تو جہنم پہ گاڑے ادھروں طالب استاد راشی استاد راشی مولا راشی اگو تخبرو کہ دراس نے چراوئی کر دی کن تمہارا شفا حفرت من النار فانقذکم منها نو بچی کی نہیں زما سے دشمن دا دے زما ملا کو دو ماتا کر لا زبے پرے دم زبے دہشت گرد کم میں چدا طالبان نہیں دا دہشت گردی زبے مدرسے دا دہشت گردی زیون کم دا شیطانی دا شیطانی جنسی منصوبہ دا طریقہ دا واردات دی طالبان مولیان بدنام کا طالبان مولیان اول روا او دا خلق سر رابطہ ختم کا بدنامی کچھ خلق سر رابطہ ختم شی اتو کل نیجی لان نشی کنیجی زم نو موم پا دا شدگردانو کی بیارا ولی ای جنسو والا با ماو سر امولی کی چی تچی اپلان کی مولا سنگی نتیر آتلی دال میں پچکارا کالا ہے پا شانگلا چی با مخ کی توقراو نو تلاشی بیو لکولا ای چر تا دی اگا جز با کل تاکور کو کل بی بیشم خو ایشتیا ہوا وی تاکور تا تاکور تا نیتا کابرگام تا دی قولی اللہ لزی یو تن مانی پا دو جمیش پا پا واو رو کی پا شانگلا کی اکرا دو جمیش پا پا واو رو کی پا سبا باندی را خلاص شو پا دی تر پراغه وی چشپا می بیگا پا یخنه که کرده ده یخنه نوار مری ما اشو کرده و خط و سخاو و آغای پلاس نورا گلی خط بلود که بدی ده که چرتا یخیو رو باس رو وانی کیتا یا نایدا سنگ باش رو بس اللہ باش کن نو بیا مای چه زی نو تا ده تاکوی پوری جی نو مولان نو میو تو آغاز چه لارشی نو آغا با وی نیم سلام باس رو که پا دی لار رات نو تا حالی مستا سنگ رالم نو که بیا جانا تا پروستو که تاکور تا تنو پلانتی مولا سرمکارو داگه سنگ رتلن که معلومات که نو خبر بدیش نیشی که وی نکو خو خیر ده نو دا کار ده ده مولانه تا اوتا روا ده مولانه اویا روا تعلیب نه اوتا روا تعلیب نه اویا روا ده جماعت نه باقی که ده مدرسه نه لره که علاوه ده پلاس راجی کناسه ده پلاس نراجی اندازه که که قرآن دا دستانی پسند که نم نوزی که دا ننوات نه جنت تا بلاشه الله که اولیشی نو و که داره که نجده المجرمین ده سم ده جمل نمراد او بعضی عالمان وی جمل درسای اغاز در بیره رسای تولی که گی بیاستو تولی مضبوط رسای پیر را نو دا نره تار خستنی سن کسی نغنه نوزی ازول از جهنم نیزه دارام دا پاس نه پرده سن پرده دی بگا نویری دا تو دلوگه سرد زررات دا ورنا دا لان دی بانده قطار پا قطار قطار پا قطار دی بار تا نوزی لوگه چه بار تا و ترک شو کنه دا دوزخ لوگه بار تا نوزی دا با دغا شانتا لکه دا اسمانون تا پتی گیگی لگه چی اوت نو سڑی مره ازاده شی چی لگه بنده نو سڑی مره خپکی نو پتک که سره مری هوا خونه دل نکی کن اکسیجن او دا گنده دل نکی گی مره خپلی نو تو به پراغ دی اللہ طول مسلمانان دا دی عذاب نبچ که یا اللہ و کذارک نجزی الظالمین چی ایمان عمل صالح نو دا جنتونو کی دی دا بگران کاری لا نکلف نفسا الا وسعها لری بکو دنیا کیا ور سر جنگی دلی ایماندار عثمان او نور کسان دے ور سر بدشتم و زدک خبکان گلی دے دا علی معاویہ و دا عثمان یو بر سر گلی وی رضی اللہ عنہم نزعنا ما فی صدور من غل خبکان مختم شو خیرے بیگی بلانی دونی ورنا ویبا الحمدللہ اللہ دی ادانا لہذا دی دے خیر او رسولو نو من چرا رسدرے دی مقام تا کہ اللہ نرا رسولے دلتا ہدایت خیر در جمرات دا پیغمبران را غریبی حق ویلو جنتیان با آواز ونادا صحاب الجنہ آواز بہو کی جنتیان دو زخیانو تا ان تفسیر دے سا آواز دے آواز دا دے بیا مندی دے منگا چیویلی منگ سر رب زمنگا بلکل پورا حقا پورا تاسو مندری دیا چویلی تاسو سر رب تاسو پورا وی با آوے آواز بہو کی آواز کے ان کے ردو ترمین دا لانت دا اللہ پا ظالم آرمانی آغو پس ظالم ہو چو من کوئی خلق دے دین دا اللہ نا یبغون آئی وجن کاتو تا گولتا یکو روایتون پا کیتا قتل طرفون پا کیتا قتل او خلق پاگی طرف تا گرزو اور آلو بے ورد زمانہ وطل مشکی پا دین کی پا پردہ مانے پوری ضرورتون نشی وطلے صحابیات من نو تلے پوری ضرورتون لفل کارون لہ وسم کدین جی وستر جنکی پا پردہ وزی نسمانہ دا یبغونہا حیواجان دلتے باسی دا فاہشے دا پارا نو کپا پردہ دیکھا کپا پردہ دیکھا یہ رکشیہ دیتا ہے نگوری نو آغوز چواتی فاہشہ لواتی مہاز اللہ نو دا میر جروب کی او دا پرانکی ملالی کلی پرانکی مہنزا دا روایتو نکاگر یبغونہا حیواجان گوری لٹی دین دا اللہ پا کگوانے قرآن گوری نو پا کوک نظر گوری اما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه دغدي زائغين او دغدي قران ته پکاګو نظر کتون کې حدیث تا کتابونو دي کې مثال کو نور لکی ادا پیش کې چې زنانا صحابيات جهاد کې متلي مریضانو له ګون ور کړلي د پردو نارینو مریضانو زخمان مرام پټې هم کړلي سفرونو کې متلي حجونی لوم تل دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہا ہوئی جنگ لوم ہوتی وان اناری نو سرو چاوی اللی چی دانا روا جو پردہ پکار دا موزی دی کنی جنکی نکورونونا وچی چادر تی چاوی نما پرونوی کنا چادر نا بلستنی تی تاو کا خدا بی پردی دا بلستنی تی تاو کا چادر لاسا خبر دا اچی وچلی دی نو دو جائز طریقہ پا جائز زیو اچلی گی دو چوباسی نو پردی لون بو سر ای پردی لوندان بای ادو پردو لوندان سر با پوٹل کی ادو پردو لوندان سر با تو ٹریننگ سنٹر کیا جو ٹریننگ سنٹر اتو بای پردی لوندان بو سر ای اگو با تا ست تعلیم کئی ناغاسی معلوم ہے چی ست تعلیم بوتا کئی نو تا اگا پا دی بانی خیست کئی اگر یو اتنا دیل را تا پی اللہ دی دنیا آخر دوار تباہ که چه خلق تباہ کئی اد پردین اب حیانا کی جنکی بی پردگی تاو باسی اولی ناروا کئی لسون دی اللہ مات که فوائل اللہم مما کتبت ایدیهم ووائل اللہم مما اکسیبون اعلان که ما یوزی کلی کلی دا بقایسات طریقه بانی دا داس قیاس دی دوی چی کئی لکه چه سره خینجی رو بیزد دوار قیاس د بیجی خوراک د چیلی خوراک روا دے حلال دے دی بس خنجر لنس چلے چیزا روا دے جمہوریت غربیہ او اسلامی شوراویت چاہیت اسلامی شورا جمہوریت ویلا دا دی دوار یوں پر سرک قیاس کول لکا خنجر او بیزا یو قیاس کول دی انتخابات تا صحابانو انتخابات اسلامیہ او موجودہ انتخابات دوار یو شانتا کول غول پا ندیر کی پیش کول دا سے دا لکا خینجی چلی بیجی پا دیمان دو در نکا دیتا ناروا وائی روکشی دغی توالی ناروا وائی اللہ سر با مخ نلگائی اللہ سر با نپیخیگی نصب آتا تا چی قیاس کئی ادھا جہادون دا پارا ہوتی امجبوری و صوف دا خدمت نو نتو دیل و باسی چی اپا دا خدمت کی دا خدمت بو کی دا جی زائغین ومن غیبغونا آئے واجان وهم بالآخرت هم کافرون رسیا خبر دادا پا دغا مسئلہ بانے پا دی دلیلون ریکوال دغا مسئلہ پا دی بانے قیاس کون کی دا خلق هم الكاف بالآخرت هم کافرون دا آخرت ندی انکاریان دا اللہ سر دا مخیدون من کر دی کانا دا خبر بین کولی نبیدی کلی میند که پردد از دوزخ و دا جنت اتسا بندیان ال تلاو لار سے ندی جنت شیر جنت تا سوک دی دا ویمانستواد حسناتو هم و سیعاتو هم نیکی و بدی چی برابر دی نو اللہ پریخی دی بدیشتے نو جنت تلا نپری دی نیکیشتے نو دوزخ سے نگی بردو دی پدی میندی را کنکڑی دی اولاد دی جہنمی مینی اپیارا کی جنت مینی جہنم چین نو ارخطای پیرا شتا پا براس رو لگی دا غود چده هم گلا جراو آوری ایوا پا حراو بانی احراف دا جنت دوزخ میند دیوال یا صد یا بند دی بانی سناری ندی پیجنی باری آو دراتون کنو پا پوری سرات بانی بسی ما هم پنخ و حلام آئی چه دا دوزخی دی او دا جنتی دی دوزخی بر غری جنتی برا تیری گی او بیا پیجنی پا حلام باندی اگر حسنات یا سیئات متصور شوی دی او متشکل دی با سنگ خوش ماوی خوشی سرگو پی کرن کرو یا کرن ماوی جهاد لتل دی حاج لتل دی او مری لتل دی دا سی دا ممنو خدمت پا جهاد که دا هم ارحم پتای کل دی دین از دا کول فرض دی پا زنانون فرض دی پا نارینون فرض دی خوچی دا مفسدین خالی پا کور دن می نشیز دا کوله از فساد نقصان نخالی بی پردگی پی گیتا نی آغا زیتا هم تلیشی دی دین از دا کوله دا پارا و شرایط چی دا غیر پارا علماء و طریقه خود اللہ دادی کی چیزی نچه محرم و سرائی پردگی یا و مستقل گاڑی در داغی چه داغی در ایورا میشوال یو نی یو در ایوری اگرزی جنکی پا پردبانی گاڑی تخیجی مدرسی تا رسی نچه در ایور یو نی تو یوی ندی میزتی با هم چه ساز باز تسترگی و اول شروشی نم یو سبا بل بل رز بل بل رز بل چه بدلی گیرا بدلی گی ند فحشا ذریعا با منشی سب دو ذرائع پابندی براشی دیر تر اقبان دی بلکه نیجی زی نلوری تا دی نزی نیجی یی دین پا که مکمل زکی قرآن نلوری تا دی نزی کنه بیا پاغ دی که پابندی پردی صرف جنه کهی معلم جنه دا یا پدس بند پردی زی که ناستی که معلم استاز دی و آواز قدر رسی نور ترابیتا واسطا پا که دنیست دی ندا فرض دیز دا کول دا اولی ضروری دا و چی دین پا که نزده که گی تش نمبر یا دول دی دی که وطل ده زنانه ناروا دی دا نمبر و تا کور یا دوا کنه ای زمونگا بودی که او تو صفات دی دا و تا زوتاوا اپا دی بانی پی عملو نوتا عملی که بی نسل بارتاو باسی کنو که زیادت خبری اطال نده دی عالم کور تا نشی راسته نتو سرس دوز عالم کرکن عالم تو از ما کور و علمان راست دا دیتا دی دین خبرو که ایسا تا پوست کنو وی که روا دا برکی ضروری دا اللہ دا اعتراض پا خوانی را شروع دی من قدیم دهر چه تاسو از اول و تبلیغانو کس نیم خبر چطور که اول و تبلیغانو کس ویسی روزه که دینی جی و قرآن لر روانی گی جی بونیر که اعتراض کس مرکز نیر دیره زمان کلی که ما خزی منه که من اونو زی یا ازال چابره نما اونو زی بیا چی پوشم که دو پی بیاری گیری بوزی و دو دیتن خارختیانو نما خود تا اعلانو کس دو کور اونو زی که دلت نیونو سی راخ کلای نزبم تا پوست کن کو زی بنا منشو بنشو بیا چی توی زو اتلی ونه نی زو تا چی سی دکوی جنتا متخواه کن تا بار دکوی دا منتظر تاوی چرتا من بودی پردی کورم تا نن با یو پردو سوا بفل پردو پوره که برا سره ورا اشپاگ لنبری گی خس موزی دا اعتراض دای کن جهاد لی چی تلی اپلان کی لی چی تلی اپلان کی لی چی تلی نا جهاد خطا منی نسرن جهاد تر دلی که پیش کاش خود که منی جهاد لی تلی آغا ضرورت را گیا جہاد لے بو آغا سی ضرورت را گیا زخمی خدمت پہ ہوگا آغا ضرورت پیدا تھا ضرورت نہیں سر ہوتا تو مجھے خریدا نہ جائز جی اور جی دکول پہ فرض دی آیا جان اگور تک آگے لٹے کو جہنم دے آراف والا لال جی آر یہ پی گنی آواز بہو کی جنت سلام علیکم بچ سو بچ مبارک سائی سلام علیکم سلام نہیں کیا السلام علیکم رات ان کی بس سلام کی دا سلام دا تحیہ نہ دے دا سلام دا سلامتیا دے دار کلی پمانا باندھے بچ سوئے کہنا بچ سوئی میری دن نشی جنت تلا ختم ہے چروان دی جنت تلا سی یا لم یا کلوا حراف والا جنت کنی دی دن سی ہو تم ایسے جنت تب ابو دی لار بچی جنت تا اورانی بجشتیرا جنت بو دوزخ بو دا حراف اورانی بجشتیرا دوزخ بو دا حراف وز دوزخیاں پرس کہ احراف بہشت کہ جنتیان پدی دے او درے راغو جہنم دے جہنم کی پہاڑ او کہ جہنمیان دے احراف تکڑا بو جنت تے رو رسول ذکر ہی کنا خذو بالموت حتا یرضی بالحما اگر سخت سخت دل دا نو پدی تب رضا دے او دے سخت دل دے نو پدی تب تے وار خطا دے نو دغا مقام کی دی نو دو با آواز کی فریاد دو کی کرے چو گر دو رچی سترگی دو پا طرف دا جاننا میانو وائی برا بس امانگ مکا امانگ دی ظالمانو سرا آواز بو کی آراف والا رجالان یعرفونہم بسیماہم دلتا غیرتیان والتم غیرتیان دی دو زخت وردی دلی دی خویی دی مپی دلی دی کیا او ملک سیب او لیدر سیب و منبر سیب تاوری خبر کم دتا یعرفون ہم بسیماہم قالو آئبو تماغران کم جمعوکم نستاغرہ تولول دا دنیا جمعوکم جمع دا دولت جمعوکم جمع دا عزت جمعوکم ندرستا و ترانستا فیدہ دا تذرم رسولا آخو تا بچ نکل جا گو او تاسو وغما کن تم تستا گیرون آسو چتا سو پیزان لوئے گانا چیزو لوئیم علا اہل طاعت اللہ تا تے فیدہ دا منو رسول دوزخ کی روپے ہوئے ابل طرف تا غاہ جدان غیبانان دا دیا غچتا سو کنزاگانی خودری وربنی کی دولا اللہ میرا بانی دو برا نوی جنت تراشی منگو پاتی منگو دو دین خزمت کی ادا غدی اسکی بونو کی ادا چلکو اہا اولا اگا اللہ دن نکو ادخلو الجنہ او تے رسیدی دا سو جنت تا یا رفینشتے نغم یا ادخلو الجنہ اللہ دی اعراف والے اترو جن دوزخیانو لے پی غور ورکو دا اللہ رحمت جو شکر ویزای تاسم دن سے جنت تا دو تو ویلو سرار سے جنت تا نیر دے دمائی نبت غم جن سائی دو زخیان جہنم کی اوگی دی تجی دی نسوال دے سکے اسکیم دے سکے مولے اسکیم کرو ٹانگو رو غرد آئی اسکیم کے منگ تلق وانی یو دے پیپسی بو تل رو غرد آئی سو خو کہ دا اللہ بان جان استاس نزیاد کیا سے پراتے دیا سے پراتے حساب و کتابی نیسے نمون کرو غرد آئی کانا اچتا تو غوری نه دغه کور نه دانی را واچ نو روډه نه لري تر او غور دوای افیدو علینا من الماء دنیا کی دنیا وا اتم دنیا دا اتم دنیا وا روډه را کا فرا کرا کا आवाज بو کی راتو کې پنګا من الماء یو سات کې دوبو سشه دوبو یا راو غور دو را تا دا اتنا رزقکم الله چې الله درکړي جنتیان ہوئی تاسو ربانی بن کری دی اللہ کنا کزیں در روح وردن خوب بطالا بیا مانا نئی تانگو با نئی کور با نئی و با با نئی آغا با وور یا دو اسکور اٹی بی تا تا اللہ من کری دی جا دانی چو جنت ندر آگے آغا بای پا پنجی رو باندی چی دینی چی دا اللہ دین اتخذو دینا هم دا سوک دی چی کافیر دی آغا چی گانا لیو دین فاللہوان وفایدی والا عیبان لاوی دو ککڑی ماموری جوان دینی سنگا لبی گانے لی بندہ چی دکار نوزگار شی نو علی دی اللہ با کئی رازا کنو چی کیم لبیو کو روکی چی سکول کی دی نو توبار سخی کرکٹ کئی ندی روزگار و چی دو سکول نفارسو نو اس توبار رواس رازا چی اس لبی کو زمیدار چی پٹی کی دی نو دی جب شب تا ندی روزگار و چی دو پٹی نر راگے اس گب شب تا روزگار سنو اس اجری تا اوزی دکان تیوزی لاری تیوزی ادبی رفار چوست طبیعت آزاد کم لائب اللہ کل راضی چار روزگار سے دین سنگ لائب اللہ گن لے رہے چه دیس تکار وی داغین نوزگار شی نو دین برو بی چه کم تکار وی داغین نرگار نو دین کار نده چه اغاو کن دیکھ قرآن تکینی نو علب کینی چه کمی کار دی داغین نوزگار شد نو بیا با ارازه کنم بلتا با اون ارازه کنم چه کینی و سات با هم مشغول کی او فکیر تا دیس خبری دا خانده همو که دا گف شب پا جیتا همو که رازای یکی با اونو سرم دا دین الله و لعب زنلده کاری نده گنه لی کار لا وقت باسی دیل و سر وقت وقت کل نیسته.